الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ من دون الله إن كنتم صادقين قرآن کریم اعجاز او داغی اعجاز دپارا ډیر قسمنا و طریقیوی بعض داسوی چاگی باندی عوام خلق نکوی دو آخاص دو علماء او دو متبحرین و خلق و حصو او بالقسم اعجاز دو قرآن کریم داو چی داغی هر چا تا فیده رسیده شی هر سوک پاگی بانده پویده شی اوغا دا قرآن کریم دا طریقی سرا دا هدایت سرا او دا اصلاحات سرا برابری او کمو زیونو کې چې دا قرآن کریم د معجزي ضرورت راغلي اول تعالی رب العزت کومه طریقه اختیار کړی نو اصل اعجاز د قران هم دی او خاص کر هغه زینو چې کله وا د قران کریم په حق کې چاسو سوال اوسو شبہ یا سے اعتراضو قرآن کریم پشان کی سو خبری اکڑی نعازے کی با اللہ رب العزت طرف نا امدغا جواب را گئے چدا قرآن معجز کتاب دے دیبان دے اعتراض دے نشتا اغه وخت کې چې کوم اهل علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم د علم په لحاظ سره دنیا کې مخ کې وو عام دنیا کې د نور مشرایو اغه يهود اصل کې اهل کتاب چې وتویل او اعتراضات با اکثر د هغې طرف نه کېدو. ځکه د الله دین چې مونږ ته د دې دین حیثیت او د دې رنگ بیانوي، بس دا وایي چې همیشه د پاره دین ته نقصان چې رسېدلې د خپلو خلکو چې کوم ور سره ډیر نږدې وو، کوم ور سره ډیر بلد وو، او چې کوم خلکو د دې علم سره شپه ورځ ناست ولاړو، اکثر د عقیده له سوته نقصان رسېدلې. نو کله چې قران کریم نازل شو په ابتدا کې، او د دې دا بیانات او هدایت خلقو ته وورول شو، نو اعتراضونه دغه خلقو کړیو چې غیتا قران اهلی کتاب وای، چې عالمانو د خپل وخت د الله کتاب غی په میراث کې اغسته او د انبیانو نه ناغی دا قرآن حکیم پا حق کے او دا غیق پل تورات پا حق کے دا سی او ناجائز خبر اوکڑا. قالو سحران تظاہرا، بدا خودوار دا جادو کتابو ندی، زکاغی پل تورات دا قرآن سرا مخامخ کو، چه ده ده ده بیانونه یو شانتی دی، دلیلونه یو شانتی دی، احکام او کنا پرخ پکشتی، اخو دواره ده اللہ کتابونه اغی دواره خبره یووا اغی غصه کرالو چه گوره ده منگه توراتم ده ده ده قرآن مرگرتیا کئی، ده ده تایید کئی، سپورت کئی، نو دا غصی دا وجه نیوی چه سحران تظاہرا، بس دا دوالا دا جادو کتابو ندی او دا یوبل مرستا کئی. وَإِنَّا بِكُلِّن كَافِرُونَ، مونگ یو نمانوی خوا انسان چه زد کراشی او بیا مولا، مونگ یو نمانو. فاللانا بولی زد جواب کیوں دارا اوڑا چنما نینو تاسو راولای خیر دی مونږ به ومن. قل فاتو بکتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه. تو توای چې تاسو راولای یو کتاب د الله د طرف نه چې هغه د قران او د تورات نادر اعلی نسبه ده سره ومنم، مونږ حق پسې منډیو ده حق اوگی تگیو کم زی که حقی نمونگال تمندوا ہو کار چا سر ای دمون خود دنیا کے نور سا غرض نشتا، نور مقصد نشتا، و ده حق محتاج ایو. نو تاوائی کتاو سر سین بس من بتاسو پسی درزو، و با دی شرط چی اغا ده اللہ ده طرف نسی او دا قرآن او دا تورات نا اعلائی پا ہدایت کی کامل و مکمل زبیدر سر و منم و اہدار نا. اللہ رب العزت اغیط دا دی خبری چلنج ورکو چی دا قرآن غنتی کتاب دنیا کی بل دا دی مثال پیدا کی، دا خو معجز کتاب دے، دا دی اعجازم دا دی چه دی یو حرف سوک نشی جوڑو لے، یو کلمه سوک نشی جوڑو لے، زکا تجربو شوا اغا خلق چه دا دا غیخ پل جبوا اهل لسانو عربو اغی دیر کوششو نوکلل چه دی قرآن کریم پشانت یو صورتو دی پشانتی یو آیتو، دی پشانتی یو خبره یو کلمه جوڑا کی جوڑا نکڑا کنا، دا د قران اعجاز دی. د دې په شان کې سمانه چې آیت داسي چې د قران په شان یو صورت داسي چې د قران په شان دا خو مطلب نه دی چې هغه هم عربي ژبه یو دا هم اخو کې دی شي عربي خو ارسو کولی او هغه خو بیا عربو ډیر او صحاو بلغاو فصاحت او بلاغت پکې زیاتی نه باندې پشان یا دلیلونه ډیر ناشنای نو هغه باندې پشان نه دې مطلب چې د قران پشان داسې چې دې څنګه د خلقو اصلاح کوي او راهنمایي کوي او خلق د مشکلاتو نه بچ کئ خلق د گمراهی نه بچ کئ د خلق او د عقیده او د نظریه صفائی کئ دا زنشتہ ځکه انسان له نازل شوه دی او چې انسان کې سمره خامې دي سمره عیوب دي سمره نقصانات دي سمره غلطې دي هغه دی قران لری کړی دی په دې بحث کړی و دی معجز کتاب دے نو بندہ کے ہڈیر غلطے دے اخو بے حد و بے شمار دی اللہ تا معلومی دی چپ یو یو وقت کے دتا دا نفس و شیطان دا گمراہے و دا کفر و دا شرک سمرا تعلیم ورکی سمرا سبق و تخی و قرآن دا آگئے ہر غلطے و خطائے صفائی کر دا علاج کر دے انسان کے کلا نقصان دا عقیدی کلا بگی نقصان دا عملی کلا بگی نقصان دا اخلاقوی کلا بگی نقصان دا عقلی دا ټول نقصانات انسان د نقصاناتو نه جوړ دی نو کو قران یې راوغستو او هغه یو نقصان د ځان لری کوي لری کوي لری کوي نه انسان بشي او کدی ته لاس نکو نو بس غلبې لو غلبې وزیر دنیا نه د علاج نه خپل کنه قران چې اصلاح کوي د عوامو خلقو دغه سی بیا د خواص خلقو هغه ته اخلاق خي هغه ته آداب خي یو یو جمله اسانه احسن کما احسن الله الیک ای بندا احسان کو خلق سره زکه چې الله تعالی سره احسان کړي د یو یو قانون سره انسان ډیرو مشکلاتو نه بچ کیږي الله تعالی سره احسان کړي ته نو یو پیدا کړي تاله خیرسته صحت درکو تاله بدن درکو تاله رزق درکوي سغواړي زنانا تاله داس یو ناشنا عقل درکړي چې داغه پوجا باندې تزان در ډیرو مصیبتونو د ضررونو د شرونو فسادونو نه بچ کول شي د الله مفت در کړی تا ته د الله د احسانات سو شمار نشته او تا ته ویلي چې توم یو بنده سره احسان کول شي هر قسم چی کبنده اوګی نو ته ولا د ملمستیا تنظیم کول شي کتهګی نو ته د وبو تنظیم کول شي که بیماری نو تو ولدا صحت ضرورت او خیال ساتل شي کنه که غریبی ناچاری او تعالی الله وس درکړي متا باندې دا سره احسان لازم دي کستاو دا غمینز کې سو دنیایی تعلقات راشیم، معاملات راشیم، کاروبار راشیم، نو احسان د بنده سره داده چه تبا دا خیال ساته شیر اللہ دی پما باینده چا ضرورت راولی چه زی کول شما چه اللہ مال اجر راکی و ثواب راکی دیتا خدمت خلق ہوئی کنا دا دیر لوی کار دی پوس نیت غواری کتی او تاجری دا دنیا او اللہ دا مال دولت عرص در کری دی حدیث پاک کی راغلیو چی قیامت کی یو بندل با اللہ دیر روی شان و نعمتون و جنتون و هر سور کی مداغنو بیا تا پوست کولشی چی دا تا سا عمل کرو چی اللہ دا ندمر رضا شویو ادم رای در باین در کل نعمتون و در رحمتون و برکتون و دروازی کلاو کلی سا عمل لکلی ناغوی چی دنیا کی اللہ رب العزت مالا مال را کلی و دیرو دولت نزو پا خپل ناس تم پسوری خو اہلکار با لگیاو ما غی طویلیو چی کم سلی عجزی و غربی نو تا پوستی مکوائی بس پیسا ډیر دا و د دینه سن جوړیږي چاته سو جوړ نکړنو او د دې لپاره الله انسان لور کړی چې انسان دا خو د چانه پاتې شوی دا هغه جست نه دولا سو دوخ په لاله ایسه و نکړو نو ته په ځان له آخرت جوړ کا کړو اولګوا خیر دې چې یو پیسې د سره پاتې نشي خوال اغازی پیزان لعباد کا اغازی پیزان لخیستا کا لیکن دا فکر خو انسان کی نشی پیدا کی دے بغیر دا قرآن دا خوچی دا قرآن دا مزامین او دا آیتون گوری ابیا بیا و تمخل رازی چوا مما رزقناهم ينفقون ده تبا خبر یا دیگی چو خوی دیکی خدا اللہ حکمشتا دیکی دی سائل و دی مسافر و دی یتیم و دی مسکین حکمشتا دا خو ما دا خلق پا حقوق باند خیٹا چولی دا خو با قرآن تا تا توجه پیدا کئی کنا تا تا با لار سمئی نوی ما با وی خپلو نوکرانو تا او خادمانو تا چې دغه سې څوک عجز او غریبي نو غره زما طرف نه تدا حکم دی چې کني و سره نوړو تا پوسته نمکوي کوي خو لیکن کمی نو وته موای چې پوره یې کا فری ده بس الله زکمال دار سره کړی کنه سم په جنت کې بادشاہ او کنه نو اس کې او تنت وای چې احسن کما احسن اللہ وی لیکم دا خوارد چاہتا ہوئی اللہ چے احسان کوا زکا چے اللہ تا سر احسان کرے دے نو با بدو گنی چے دا مالار کی منتی چے چانا بتا پوسنکو ماو سوک با نمی راکی یا سوک با اندازہ با گٹم سو تو بخبت وې غټې ال تک نه ځل ته د غټې عزت نشته ته الله تعالی ته وی چا ځای لوک نه نه دې دمرنه پويږي چې خلکو د صفتې چې دروازو راځي نرخ بدليږي او ریټ اوچتيږي کنه ناري بوالو کلا شل روپیا ورکلې چې داوکا اوړه اباوی کې پینځه کمی نو دې وړو کې واپس کی چې پوره یې کا خدای باندې هغه څه د بنیر نه نظر راغله خدای دې نه راغله نو ورکواله پوره به کی کنه ته دومره نشي کولې احسان نشي کولې خلق سره ځکه خو زمونږ په کاروبارونو کې برکت نشته چې د قران حضور نشته زمون پزړه کې کنه چې دا خو معجز کتاب دی مونږ ته صحیح لار ښی یو یو جمله دا کله وی و اذا ما غضبوهم یغفرون نبی علیہ السلام ته رات له خلق او دا به وتوی چې ما ته په اسلام کې یو آسان خبر او خیا چې زه به جنت تلار شم ا جنت د خلق خوخ دی ډیر کنه نبی علیہ السلام با غتوکات نو داغه موافق جواب به ورکوم نو چاته به دا وي چې خلق سره خوږی خبرې کوان سلام پی کوان د میلمنو قدر او عزت کوان ولې هغه سړی به دا سوچ هغه کې به دا کمې ونو نبی علیہ السلام به وتوی چې دا ستا د جنت دپاره ویزه ده دا کوم چاته به وي چې قل آمنت بالله ثم استقم ته خو بس دا وایې چې آمنت بالله او بیا په دې باندې کلکشه د دې نه اوړه مګوره کته باندې دنیا ډېر طوفانونه راشي او د غر په شان ته مد هغه ته به دا جواب ورک نیو ته نه تاسو کړو نبی علیہ السلام ورته وی لا تغضب غصه مکه وړي او کته وی چې زما بی پی های کیږي نو ګولېشته علاج ته لا تغضب وسیم کا غبیا و دریزل او تنبی علیہ السلام چې استا دغه علاج وکنا تولې دي تصفق ګوري چې دا د دوانو ګولې راکړه په دې وزم آسوشي ناغوم وی قران کریم وی چې ویزا ما غضبوهم یغفرون مؤمنان هغه خلق دې کله چې غصه ول راشي نو مخ اړي وردان گینا ورپاسینا دباوئیے چھے اللہ و تسنگوئی نو خلق طول دا غواری چی مونگا پا قرآن عمل اکڑے دار چا دیس دین سر محبت شتے شوق شتے گا نا او دا دین پاتے دا چی خی بے و تسوکو بیانی بے و تسوکو داغید پاروم پا قرآن کی اصول شتا کنا اغیطے ہم حکم کرے دیں چی دا علماء دا زمواری دا ویدرعونا بالحسنت السیئہ دی دا کار دیں دی بگرز دنیا کے پچھے چاکے سو نقصانی سو غلطی وی دینی دی بوتاوی چی دا مکو ویدرعونا بالحسنت السیئہ پاگا دیر خیستہ کلمی سران پاگا دیر خیستہ قرآن سران پاگا دیر خیستہ وعظ و نصیت دا پیغمبر سران با دید خلقنا غا گناہنا و غا جرمنا چتا کی دا نقصان دے تا کی دا نقصان دے نو چی دی او سلے اوی نی چی دی خو دیر غصہ دے او کار خرابی شر جوڑی دل په کار چې دا ځای کې وته د قران یو نسخه وخی کنه ایا د سنت چې دا سید نبی له سلام په مخ کې او دوه تن یو بل سره خلی واغست یو هغه یو په کې داسې شو چې رګونه او درې دل سترګې سره شوي دا د غصې علامات نبی له سلام چاته وی چې انی اعلم کلمه ما ته داسې یو کلمه معلومه ده کچره دې هغه ویند د دا مصیبت به ختم شي دا پریشانی بیا غسه کلمه دا د چا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه ته غوړې نه وی ولي حکیمو کنا حکیم الامت حکیم الدنیا هغه ته ځکه نه وی چې دا غي مثال لکه چې ته لول شي او ډاکټر ستا ته وګوري چې 105 ده دې کې ستنوال نه دی خو سره دې نه چې ستنوال خو علاج دی هغه وی نه دی کې ستنوال نه دی خو ورګه چې لوکوټی کما شي لون زړو کې پزان واچاو په سر باندې یاداسه او کاغذ او کنو بیا رستو راشه وای کنه نبی علیہ السلام هغه سړی ته وکاتو چې دې خودي 18 تر رسیدلې ده او کزو ته وس دا وایمه چې دا کلمه وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دې به وایي چې ولې زلې ونه ما په ما پیریان دي او پوسه وشي دا غسی ویلو مکنخه دا اصلاح بسوک کوي د داسې سړی علاج بسوک کوي د لو کوم شفا او دوايي پکاري نه بل قران نه ګورو نه خا قران باندې خومنګ ټول نه پويګو د زمونږ د پاره بسوک معلم یي مخلص وي راهنما وي مبلغ وي چې هغه باندې قران باندې به پوره نظر او پوره عبور وي هغه مونږ ته په دې بیانونو کې وایي کنه چیرونو چاله غسره علی نبی علیہ السلام وی چې کولاری نو کی دینی او کناستی نو سم دیلی اګه په دی باندې هم هغه سلری نشوانو لول دی شی او دس دیو کی ویدرون بالحسنات السیئه دا د عالم زمواری ده کنه هغه ته دا ویلی دی چې قران استاد پاره نسخه پیش کړی ده تا باندې هم حق شته دی او ذمہواری شته دی ته په دنیا کې ګرځې نو تب امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر وکړي دا ستاسو ذمہواری ده مګر دا ذمہواری قبول کړی ده کدا ذمہواری هغه قبول کړو اندازو ورو مشکلات به ولیو هغه چې په خپل سترګو باندې ویني دا مخلوقو چ څوک په شرک کې مبتلا دي تر مړای پورې ډوب دي څوک په بدعت کې او پر رسمونو او پرواجونو کې مبتلا دي او د سره بالکل غم نشتا پروا نشتا دي دغه جمیل سره بیان کینو مخ کې اخبار کتلې یدا س نور سب سوچ او فکر کړی کنه چیرې دی وخت کې څه ضرورت دی قرآن ته نظر نه کوي دي نه دی وقې سي بیان نه کله به پیغمبرانو قصي راغستي دا قصي کله به اولیاء او قیامو قصي راغستي غوثانو قصي راغستي هغه سبا وی چې هغه اړو په دین کې شته نه مدا استاذي مواري دا مخلوق تا تناس دي محتاج دي اغه جزان په تیار کی دي او تا عالم او استاد په حق کې الله دا ویلي چې ادرونا بالحسنات السيئه دی ودا کار کوي چې دی وخلق ته ګوري چې سکه مې پکې ولي زم نو داږي وډیر په اعلی طریقه باندې رد کوي رد بکې د باطل او غي ته صحیح لار خي ځکه د نوو قیامت کې تپوس کی کنه صحیح لار کاغا دیر د فرائض و مسلی هم چه ده کفر او ده اسلام خبری او کاغا ده جائز او ده ناجائز او ده حلال او ده حرام او خده باغی تا ده خبری بیان کئی نا تیار دوم رڑی رشوی ده چه وست چه تا یو حق پرس یو بنده تا صحیح عمل اوه چې دا داسې دی هغه سوی پیدا هم په دې پنځیش کاله کې ستانه واورېدنو دا دومره بس دنیا روانه وا تاسو دا خبره نو معلومه دا مان الله خان په وخت کې افغانستان کې یو مسله په خشوه اغه مسله دا و چې دې خلکو دا عادت چې بس ماشومه پیدا شي نو یې دا پلان شوه مصیبت اخته دی چا مطالبه نه کړی څه ضرورت نشته دی دا یې علم نشته چې دا به ژوندې پاتې کیږي دومره دا ساده د خلکو په دې وجه نه ډیر مصیبتونو کې بیا مبتلای کنا دغه سم عاشمو وا پړو کوالی کې یو چاته والا کړي و او بیا کله چې ورسه د بلوغ تن بیا خو ډیر خلکو ته سترګي کنا نو چې د بل څوک پراوجت شوی دی او هغه مالدارو مدیوی چې دا خو د دې نمخ کې د دې د غشوي ده خبره شوی ده او دا خو د بل په نکاح کې ده او دا خو ادیوی چې نه دا هغه ماشومه دا هغه وخت کې سره نکاح کیږي د په کې دا موي ښا د بلوغ نمخ کې نکاح نه کیږي دا دې مولا کمزوري ده کنده او تمسلې نه دی بیان کړی کنه لپاره خبره کې د خلقو شکی او اختلافي ما خبره لاله قاضی القصات تا قاضیان خوب هو هغه وخت کې نا قوم د خلقو رائے وکړه وی او بس دا ځکانه دې شوی دا خبره ډیره مشهوره شوه د حق پرست عالم بګی سوکو یا حق پرستو یا نو خو په دې مسله باندې پویدو قاضی نه تپو سوکو چولې ته داسې فیصله کئ هغه یې ځکه دا فیصله کوم چې دا مسله ده چې کله ماشوم دغه سي اول کې چا سره نکاح شوی او بیا دا بلوغ ته ورسېده نو ځکه وخت کې دی له شریعت اختیار ورکړي بلوغ په وخت کې کنه شرط له اختیار ورکړي چیرې کته خوشاله نه نو بس انکار وکنو ثاني کامات ته کنه هغه اوس نه ده خوشاله نو عالم لګیدو نو بادشاہ له تحفه ورکړه یو یو سره تور راوړه او یو یو سره سرو ګوته کې خوده ویدا تحفه ده نو بادشاہ لګید نو تور یې واغستا او یو سرو ګوته خوده نارینه د پاره حرام ده دانش کې مغا عالموی چه بس دا دی ملک بادشاہ مسلمان دے او چه سوک دا مسلمان پا ملک کی اوسی ناغتا بخام خواد هر مسئلی پتای که غناری نیو که زنانی نو کلی چه دا بلوغ تورسی دا نو دیتا او مسئلہ معلومو دا مسلمان پا ملک کی اوسی دا مسلمان پا کور کی لوائی شوی دا نو دیتا بدا پتاوا چه مالا شریعت اختیار را کرده او نن ز بلوغ ته ورسیدم نن ز انکار کومه نه بس د انکار به معتبرینو او چې هغه ورځ په تیر شوه نو کدو یا شل ز لوی چې د نیمه خوشاله نیمه خوشاله خو دې خلیل اعتبار نشته کنه نو په دې کې خدای ډیر لوی خبره چې هغه جز ته صفته ده هغه د دین نه خبر ده هغه ته د خيار بلوغ مسله معلومه ده وینا که معلومه دا کنه دا چې په اسلامی ملک کې پاتې کیږي نو بس دې ته خامخا دا اختیار تر دغه ورځې پوري بیا باندې کنه نو بس چې دا وی خاموش پاتې شوی دا او دغه وخت کې غږ نه وکړي نو دې اختیار ساقط ته نو دې وجه نه دای چې چاله ورکړې دا غوې دې بل سره نکانه کیږي دې باغه وخت ویلو چې زنیم خوشاله دې ته مسله د خيار ګلو معلومه وا او چې دغه وخت نه دی ویلي اته وخت په تیر شو نو زه دې خلیل اعتبار نشته نو یې غبات شو لګې نو چې زه د خپل قاضي پانسی کومه وی عالم وته وی چې نه د دې حکم د پانسه نه دی معذول یې کا کینسل دی اکا دا قاضی توب ننو آغای کینسل که کنخا دا علماء حق دی نو چه اغیم ده قرآن ننی خبر او تو متوقف وقت بانده ده ضرورت پو وقت که ید را اون بالحسنت سیئه بانده عمل نکه نو خلق بس خبر شده دینا لازی موارده کنخوا قرآن پا دی بانده معجزو چه دی که ده هر چا ده پارا اللہ خپل قانون بیان کرده ده عامو ده پارا ده خاصو ده پارا او ده امویلی چه اے خلق و علم کوئے یو ڈل دیوزی تاسو کې د خپل کلینا د علم د پارا علم بسنگ کئی لیتفقہو فی الدین چیزان پا دین کی خپ ہوگی چی اگا وقت کی سمر علومی اگا ٹولو باندے عبور حاصل کی اگا ازدکی چی سکمے پا کی پاتی نشی لیتفقہو فی الدین تفقہ حاصل کی ولی زکتا مخلوق محتاج دے او ناس دے ندو زی مواردہ چی دے بہر بندہ تخپل حق رسی کا نخوا او کوی نرسو ندن با تپوس کی گی قیامت کی خوا نچے قرآن دا چا پا نظر کے نو اصولی پا نظر کے نو نبس اغید قرآن اعجاز دیتاوی چی دیر فصیح و بلیغ دیو دا غیب و اخبار و واقعات تی پکیو داری پکی دا خدے بندہ خود اخو ده بلچا ده پارا بلاغت و فصاحت تیبا غیت معلومی زمونگا استاسو ده پارا خو قرآن پا دی معجز ده چه زمونگ ده جون سرکم مسئلی مناسب دی دی چوبیس گنٹی که وقت پا وقت رازی پی خیگی نو بکارداری چه مونگ ده دی نزان خبر کن دا غم و خادی و پا دی که چه کم رسمی رواجی کارو نکیگی از مونگ جون پی تبا کیگی نو بکارداری چه مونگ تا دی وضاحت و کلیشو چو سړی اراده کوي چې زه رښتا کوم او راشي او د خپل عالم نه تاسو کې چې ما ته صحیح طریقه و خیا چې زه وسنګ نه به ته صحیح طریقه و خی چې دا چې چلو کې نبی علی السلام ویلې زنه وایم چې اولې د دین تاسو کا د مانځو تاسو چې دا کور څنګه دی عمل په لحاظ سره څنګه دی مسلمانۍ بګشته او کنيشتا منز او دس بگشتے او کنشتا کور دا شیطانو دا گمراہو نا ڈک دے او کنا پاک دے اول دا دیتا پوسکا ادا نوری خبر بیا اسی اختیاری دی چیرا حسن اشتے او کنشتا دے او اخلاق سنگ دی او نصب سنگ دے دکا ندی معتبر پا دین کے گوار دورا سمرا چیز رنبے خبری ضرورت تے چا قائدے او گورا اسی نای چرتا دا شرک کارونا کئی تارونا او تاویزونا او تپراتی په دې مصیبت مبتلای نو بیا رښتیا استاد به تلار سمګی کنه نه ان شاء الله چې دې رښتاو کی کنه ته پاره او بیا خپنې پاره ورستو بیا د ارمان ونه کوي نه ولې صحیح لار به ته خوځلی شي او دا به ورته موي چې حدیث کې راځي چې نبی له سلام وی چې چا سره رښتا کول غواړي یو نظر یې اوی نه لیو ادمه بینکم چې تاسو جون صحیح شي کنه بیا ورسته دا وو ته موي دا په خلق باندې ناشنا نه لګي کنه دی خو چې کوم ځای رښتا و کینو بیا پاغه محله باندې نزي غالق بیا نزي پاغه محله ولې دلته کې مرګ کړه وکړه دا دې ته ډېر ناشنا ښکاری دا هو پښتنو کې وې دا یا خدای پاک پختون واغی چې د دین سره برابرۍ کنه کوم پختو چې دین نه خلاف نه هغه پختو نه ده کنه ته پختو باندې ټول دین وسرانه او تبا کې پی دا به ته وی چې سنت طریقه ده ما ته خو او استقبل خو حدا کنه او دا که چې نکاح اوکي نو استاد بیٹک تم بوزا دار دا چاوی کورت ایم بوزا اگا مخ که خوزان لخبر آو چه سنت نبی علیہ السلاموی زما سنت خکارک ہے او تی پا گوٹن نباسی نا پا جماعت کی چطول خلق خبر شی سنت پیغمبر خکار شی اعلنو بن نکائی تا خو علال اعلان پا کار دے ویدہ خبر سنت نخلاف دا او اوس خو زکه استاد لنه دی په کار چې بیٹک تا او کور تزي چې هغه شی به پکې پروتي کنه نیو په لبا استاد ناشته یا تو نه وای او بل په لبا په لډم خانه پرتای توبه تو نور استادان کزی کنه دی زه خو دې تنیم تیار کار سمره او سړی ما تنز دې دې زما دوست دې زما مقتدی دې خو دې تنیم تیار چې ما بیٹک تنه نه باسي دا د جمعات حق دی چې دلته وکیږي چې د پیغمبر سنت تازه شي خلق ته عبرت واخلي توبه توبه ولې چې مونږ کم ځای کې دغه په صحیح طریقه نکاح کړه دې نو خلق یو بل سره چې دا څنګه نکاح مونږ خو چې وایي نکاح کاونو اخو دا څه نه وایي درې درې ځله به وي کنه اډیره نورې خبرې به پکې ادي کې خاړو سو نه شو او سړې به تراتو چې دوی کوي اجازه ته نه واخلہ کتابونه لیکي چې دا زنانه په دې کور کې وا او دا سوداګانی کې دی چې کله ولا برچکی اغستو کله ولا یو شی اغستو کله دا خبر نه او چې دا زما تیاری کیږي چې خبر شون د دې کې اجازه څه ضرورت ته کنه دا اوس د لغنه رااله او بیا هم پیغمبر ویلی چې خیر د واړې ته نو اوایې وته نو چې وین نه جړل انکار یې اونکو خاموشي وکړ نو بس دار دې اجازه ته راځي نو دی وینم خو خدا سره چل نو استاد بناستو ترنی میش پی پوری ایاو بطن چا بستلی شو بیاو بلتن مشرانو ملنی بیاو لکاتو توبه توبه دا کم دین دی دا عالم زی مواری دا او عالم اگه دی قرآن وی چلی تفقهو فی الدین چا اگه دا دین دا وصولنا دا فروعنا دا دی هر سن خبری کنا نو چره با دا اگه قوم پا جهالت کنی مبتلا چره به دا اغا قوم داسه نی چه غید اخپل اقیده نه نی خبر غید اخپل عمل نه نی خبر دا بای دا ټول نقصان زمونگه ده چه ستاسو طول رشته خرابی شی اخپل ولی خرابی شی اخپل ولی نه دشمنی جوڑه شی دوسته نه دا ولی نازکا طریقه غلطه وا مخ که سوچ و فکر اونه شو پس سنت باندید عمل اونه شو سنت تسپکو کتے شو چلکو اس ٹنگ ٹنگ میوا نو رے دو وی ندی دا کارن کئی نوی بیا دا غم او دا خادے پرخ سشو دیتا مسلمانان وی خوا غم خوی پو جراد رنی گی او خادی پا ڈنگ ڈونگا دا وی مونگن دا کارن کئو تو بخوای تو نا قرآن پا دی باندی معجز دے چلاوی فاتو بی صورت من مثلی راولے داسی او کتاب چاگی که داسی مزامینی او پاگی که داسی اصلاحاتی پاگی که دغسی دا هر بندہ دا دی جن او دا زندگی اصول پراتی چی دا دا عمر خیستشی جن دی خیستشی سکون پکی راشی آرام پکی راشی او خیئے کن داسی شتی بل کتاب نا نا نا تو بخدیت نن چی دا کتاب نشتا دا چاپ کور کے نو کا ډیر لوی عالم او ډیر لوی مقاضی او ډیر لوی مفتی کنا نو کورانه به زغه سی تبار یان شي چې خدای مونږ خو بیا ډیر خيو هغه وخت کې زمونږ په وخت کې 1965 کې یو مولا او بشخالی کې خپل پډاګه کې نو یو بل لیلون اور کړ زامن الله نو وخت چې مونږ تاسو کو چیرې پکاردار چې هغه خو چې په کال کې راغلی وي یا دیتلې وي وینا دا هغه هم کور نهسته دا هغه بل هم کور نهسته نو د بل نو سره یې سګی لکای ښا چې د علماو ابي اداس علما چې د تمام علاقه او د صوبي عالمي او دا هغه کور روان دی هغه په سنت نه پويږي هغه هم چې ځنانه او تسوي نو بس په غي باندې عمل کوي نو دا خبره دا خدا دا وجه دا وا چکا عالمو و قرآن و سرنو کتابونو وغیت ناستو درس بے لستو او نسوار بے تکل پاگا تک تکی کے زیادہ آگی کار شکر دو چه دغیب بلاغان نا خدا اخلاص کرو تو تاس غور پسی آغا سی خپائے یره مونږ استاد ډیر د برکت غونډه یو کنه یا خدای نو دا مطلب وو چې بس قران دې نورس نشتا تا قران دې زده کو کامیاب دنیا او آخرت دې کامیاب دې استاجت نشتا تا نه الله دې هیڅ تپوس نه کوي بس صرف د خپل کتاب بکی او چې دا کتاب دې زده نه کو نو کته په ملکونو باندې وګرځي دې او د ملک علماء او دا دې ولالو زول ولیکن کامیاب نشتا دې ستانه و د موت په وخت کې هم د دې تپوس کیږي په قبر کې هم د دې تپوس کیږي قیامت کې هم د دې تپوس کیږي خدای بندیان ولی هم په ځان ګرانه کړی دا چې د الله آسان کتاب دی هغه تلاش نه چوي او ځان د هدایت او د اصلاح لپاره ګرځې نو کتابونه ګورې نو عالمان ګورې چیر زما تسلی وشي اباز خلق لیکلی په دې ځای باندې چې حق کی تلاش نه بس په دې تلاش کې عمر ګراشي اپو وبنشي چې د مسلمانو ما کیندو ما کنه دا یو د الله کتاب دی چې دا د انسان نه صحیح انسان جوړي صحیح مسلمان جوړي الله دې موږ له توفیق راکړي چې عمل صحیح